पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों ने ख्याल किया हुआ दो बात पर विशेष कहता हूं मैं, एक तो भगवान की शरणागति पर, एक समय पर। भगवान का आश्रय लेना ये सबसे बढ़िया है और दूसरी समय का ख्याल रखना तो बहुत बढ़िया चीज है। सबके लिए समय एक ही मिला हुआ है और वो छोटा है बड़ा थोड़ा ज्यादा ऐसा है परंतु पूरा समय हमारे को मिला है, थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा ऐसा मिला है परंतु ऐसा मिला हुआ भी पूरा है, इसे कोई संदेह नहीं है। उस समय की तरफ ख्याल रखना और भगवान की तरफ ख्याल रखना, भगवान के शरण लेना। माम आश्रित यत्न, भगवान का आश्रय लेकर यत्न करो, जो करो भगवान का आश्रय लेकर करो और समय का ख्याल रखो। समय के विषय में फालतू समय न जाओ, एक बात का भी ख्याल रखो, हरेक आदमी की उन्नति होवेगी ही नियम है, एक ही बात ख्याल रखो, समय बर्बाद न हो, बीच में समय निरंतर न जाए। धन कमाओ तो, काम करो तो, भगवान के व्रतन करो तो, कुछ भी करो, समय खाली नहीं जाना चाहिए। समय निरंतर जाता है तो वो बड़ी भानी होनी होती है। सहानि तद्महत् सिद्धम् सान्निध्यमूर्तता यन्मुहूर्तम् क्षणम् वापि वासुदेवं न चिन्तयेत्। जिसमें भगवान का चिंतन नहीं होता तो हानि वो बड़ी हानि हानि है। तद्महत् सिद्धम् बड़ी भारी गलती है वो, अंधता है, अंधार है भैया, और मूर्ता यन्मुहूर्तम् क्षणम् वापि, जिस मुहूर्त में क्षण में भगवान का चिंतन न हो, ऐसा समय खाली नहीं जाना चाहिए। अगर दो का ख्याल रखे तो उस आदमी की उन्नति होगी ही नियम है, नियम है। जो अपनी स्थिति में है अभी, ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा, उनकी उन्नति जरूर होगी। समय का ख्याल रखे और भगवान का आश्रय रखे, ये दो बातें बहुत विचित्र है, बड़ी बढ़िया है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रम करके यत्न करते हैं, मेरा आश्रय देकर ते ब्रह्म को जान जाते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं, कृतम अध्यात्म संपूर्ण अध्यात्म जान जाते हैं, अखिल कर्म को जान जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, उसके बाकी नहीं रहता। जरा मर मोक्ष आये माम आश्रित यत्न, मेरा आश्रय लेके यत्न करते हैं ते ब्रह्म तत्व विदु कृष्ण अध्यात्म कर्मचारी हम शादी भूतादि दैव हम शादी यज्ञ विदु। ये सब बात है, कोई प्राण काल में अंत काल में मेरे को प्राप्त होते हैं, ये शादी बात है। इस सात बातों को लेकर आठवा अध्याय वही चला है। अर्जुन ने पूछा है, मेरे भगवान ने कहा है, फिर मैंने ज्ञान सहित ज्ञान की प्रतिज्ञा करके और नवा अध्याय में कोई बात कही है जो सात में पहले कही थी विलक्षण रीति से। तो आप लोगों से कहना है कि परमात्मा का तो आश्रय रखो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और सज्जनों कोई अपना नहीं है। संसार भर में कितना ही प्रेम करे, स्नेह करे, अपनापन करे, परंतु भगवान भगवान ही है, उनके समान कोई अपना नहीं है। हरेक भाई के हरेक बहन के लिए ये असली चीज है, भगवान के समान कोई अपना नहीं है। इतना प्रभु के चरणों का आश्रय रखो, सब जान जाते हैं, सब पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण इसमें संदेह नहीं है। दो बातें चर में प्रचलित है, एक निराकार भगवान को मानना, एक साकार को मानना। निराकार को मानने वाले ब्रह्मवादी होते हैं, वो भी एक बड़ा सुंदर रास्ता है, और साकार भगवान को मानने वाला भी बड़ा सुंदर रास्ता है। एक एक को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, वे उनको श्रेष्ठ मानते हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं, वे ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, निराकार को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे साकार भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे दोनों मान्यता है, दोनों बड़ी बड़ी पूजनीय, बड़ी आदरणीय, बड़ी श्रेष्ठ है। भीतर में पक्का विचार चाहिए, विश्वास चाहिए, भगवान सब कुछ कर देते। आप बैठे रहो तो भी कोई परवाह नहीं, सोते रहो तो परवाह नहीं, भगवान का भरोसा दृढ़ता से चाहिए, ये आवश्यकता इस बात की है। भगवान में दृढ़ विश्वास रखो, फिर सब ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, ये दृढ़ता रखो आप। और एक समय का ख्याल रखो, मानव जीवन का समय है, इसके समान कीमती चीज कोई नहीं है। समय देने धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, विद्या मिलती है, योग्यता मिलती है, संसार की सब चीजें नहीं, परमात्मा से मिलते। अपना समय भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई चीज असंभव नहीं है, समय ठीक लगाया जाए तो। समय का ख्याल रखो, समय फालतू जाता है, वैसी हानि दूसरी नहीं है, ये बड़ी भारी हानि है। लोगों ने इस तरफ ख्याल कम किया है, बड़ी भारी नुकसान की बात है इसका, समय खाली चला गया। इस बात से सावधानी रखो, जो समय मिला है सबका सब भगवान में लग जाए, परमात्मा में लग जाए, सब तरह से उन्नति होगी होगी होगी, जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। संत महात्मा ने करके देखा है, अनुभव की यही बात है, मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है, वो फालतू चला गया तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, वो समय सार्थक बनाया तो निहाल हो जाओगे, निहाल के जो संदेह नहीं है। इस वास्ते भगवान का आश्रय रखना चाहिए, मन में विश्वास रखना चाहिए, भगवान की कृपा से ठीक होगा। पुस्तकों के पढ़ने से लाभ होता है, सत्संग के सुनने से लाभ होता है, ये मैंने देखा है, अच्छी तरह देखा है, लाभ होता है। पर प्रभु के चरणों का आश्रय रखने से बहुत लाभ होता है, और स्वतः लाभ होता है, स्वाभाविक होता है। शास्त्रों को पढ़ते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, भगवान को याद करते रहे, और समय सब सार्थक बनावे, निरंतर समय ना जाए, ये ख्याल रखे तो उसकी उन्नति जरूर होती है। सब भाई बहनों से कह रहा है कि भगवान को याद रखो, उसका आश्रय रखो, भगवान की चरणा से कृपा से सब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, उसका विश्वास रखो, भगवान का भीतर से विश्वास, भीतर से भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध अपना, ये बहुत दामी चीज है। प्रेम पैदा हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जो दुर्लभ से दुर्लभ चीज है वो सब हो जाएगी, एक भगवान का विश्वास करने से, एक भगवान का आश्रय देने से, भीतर से एक ही आश्रय, एक आश्रय, एक बल, एक आश्रय विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आश्रय, एक बल, एक आश्रय विश्वास, चार चीजें, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। चारों के लिए पुरुषों बताया पपिया, जैसे पपिया होता है वो वर्षा की बूंद ही पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता और जल नहीं पीता, वर्षा की बूंद वो बूंद पीता है। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, हमने देखा है, बड़ा खेलता है, बूंद पीता है जल की बूंद। तो एक बूंद रे वास्ते वो अन्न कहलाता है। उसका अंडा छोटा बच्चा भी अगर जल में गिर जाए गंगा जी में तो चोट बंद कर लेता है। ऐसी एक प्रसिद्धि है, लोगों में प्रसिद्धि है। ऐसे गोस्वामी ने बोली सर, एक घर श्याम है चातक तुलसीदास, चातकदास पपैया है, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, चार। कैसे कि जैसे पपैया के जल पर विश्वास होता है वर्षा की बूंद पर, बस उसके सिवाय में गंगाधर कोई परवाह नहीं, एक ही परवाह है, एक ही आस, एक विश्वास, एक परवाह, एक ही चीज। इस तरह से भाइयों को कहना चाहिए भगवान पर, भगवान की कृपा से होगा। जितना भगवान की कृपा का सारा देश को आप, जितना आश्रय देश को, एक आस विश्वास, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, बहुत बढ़िया चीज है। आश्रय एक भगवान का है और सब आश्रय खोटा है, नाशवान है। धन का, तन का, शरीर का, बल का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, अपने स्वतंत्रता का, ये बस चलेगा नहीं। और भगवान का बल है, कभी कहीं भी रुकेगा नहीं, सब जगह तैयार है। एक आश्रो, एक बल, एक भगवान का बल है। बड़े बड़े संत हुए, बड़े महात्मा हुए, उसके बाद कुछ नहीं। गोस्वामी जी महाराज को बादशाह ने कहा कि बाबा तुम कुछ चमत्कार दिखाओ, कि चमत्कार हमारे पास नहीं है, हम चमत्कार जानते नहीं, हम तो राम जी का भजन करते हैं। कैद कर दिया, कैद में डाल दिया बैठे हुए। वो हनुमान जी को याद किए कि महाराज मेरे को कैद में डाल दिया, मैं तो कोई बात नहीं है, परंतु भड़की आपकी लगेगी, राम जी की लगेगी, समझदार मेरे को आता नहीं, क्या बताऊं मैं। ऐसे प्रार्थना करी, बंदर आए जब मैं जितनी मने रानियां थी हुरमा हुरम, उसे कपड़े छोड़ दिए, कंधे फाड़ दिए, कंकन कने छीन लिए, ऐसे धूम मचाई जो मशहूर हो गए। दूर करो, बंदर दूर दिया, बंदर दूर दिया थे, बंदर आए पहुंचे, तंग आ गया। क्या कारण है कि तुमने कहा है, एक साधु को रोक दिया था, जाओ माफी मांगी, हमारे समझ का आता नहीं, हम जानते नहीं, जैसे हुई माफी मांगनी पड़ी, तब के दस उतरने मुश्किल हो जाती। मारा नहीं कुछ हुई, कपड़े छीन लिए, सब नंगे कर दी, जैसे हमको क्या करे, बंदरों क्या करे, गुंड लगाओ, लगाओ मर्जी में जाओ। तो इसलिए भगवान का आश्रय उन्हें कि तुम चमत्कार भी कुत्ते का साधु चमत्कार बताओ, हम समझ जानते नहीं, हम जानते नहीं, समझकार बता नहीं सकते। तो इस तरह भगवान का आश्रय लेने वाले अथवा क्या नहीं जानते, अपने में कोई विशेषता नहीं जानते, हमारे में कुछ विशेषता है, हमारे में कुछ गुण है, गुण तो उसको देखता नहीं, अवगुण उसमें रहता नहीं, दो बात होती है। गुण तो विशेषता कुछ अपने में दिखते नहीं और अवगुण ठहरता नहीं, ऐसी अवस्था होती है, कोई दिखता ही नहीं। जिसमें गुण दिखता है, अपने में गुण दिखता है, ऐसे गुण दिखता है, परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। मेरी ऐसी बात है, मेरे में योग्यता है, मेरी ऐसी बात है, परमात्मा तत्व तो से ही लेना अभी का है। गुण होते परमात्मा होते भाई हम जानते नहीं, सीधे साधे कुसम दुर्दास बात, संतों की ऐसी बात है। तो बल किसका है, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, उसी एक आशा है, उसका ही विश्वास है, उसका ही आश है, उसका ही बल है, और कोई बल है हमारे पास, कोई बल है ही नहीं, हमारे है ही नहीं बल, भगवान का है। ये अपने में जो योग्यता दिखती है, बल दिखता है, ताकत दिखती है, ये अपनी नहीं है, ये दुनिया की है, दुनिया के लिए है। हमारी जो योग्यता है दुनिया काम की है, सेवा काम की है, अपने में योग्यता, अपने में बल, अपने में कुछ विद्या, कुछ योग्यता दिखती है, दुनिया के हित के लिए, दुनिया की सेवा के लिए, अपना कुछ है नहीं। ये मिली हुई चीज है और जीव जाएगी, अपने पास रहेगी नहीं, अपनी है ही नहीं, अपनी नहीं है। संसार का सुख ठहरता क्यों नहीं, हमारा नहीं है, हमारा उधर जाते हमारा ठहरता नहीं, हमारा है ही नहीं, इनको हमारा मानना ही गलती है। बल को हमारा मानना, विद्या को हमारी मानना, योग्यता को अपनी मानना, मैं हूं, गलती है, अपनी है ही नहीं। योग्यता विद्या बल और जो कुछ है सब भगवान का, अपना अभिमान है ही नहीं बात पर। मेरे तो विरुद्ध है गोपाल दूसरा न कोई, मीरा भाई ने कह दिया मेरे तो विरुद्ध है गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना तो एक भगवान है, सिवाय भगवान के और अपना कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, है अपना कुछ है तो बहुत थोड़ा है, उसका अभिमान होता है, बेपरी ताकत है, इतनी योग्यता है, ऐसा पढ़ा लिखा हूं, ऐसा समझदार हूं, ऐसा त्याग है, ऐसा मेरे वैराग है, ऐसा भगवान है, ऐसा विश्वास है, ऐसा सब अभिमान है, अभिमान है। भगवान की बात बताई है शांति सूत्र में, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। संस्कृति मूल शूल पल नाना सकल शोक दायक अभिमान, सब शोक देने वा अभिमान है, इस वास्ते संतोष अभिमान को लाते पास भी नहीं होते। मैं ऐसा हूं, मैं जानकार हूं, मैं विद्वान हूं, मैं वैराग्यवान हूं, मैं त्यागी हूं, मैं विरक्त हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, भगवान को यह सुहाते नहीं, अभिमान नहीं सुहाते भगवान को, अभिमान द्वेषित्व, अभिमान द्वेषी है भगवान, भक्ति अभिमान होते ही भगवान का भरोसा है, अपना है नहीं। एक आश, एक भगवान का आश है, एक बल है, एक आशा है, एक विश्वास है, एक राम घनश्याम तुलसीदास अनन्य भाव, सिवाय भगवान के हमारे पास कुछ नहीं, कहीं योग्यता हमारे नहीं, चमत्कार हमारे पास नहीं, सब आ जाते हैं भगवान के उसके पास में, सब चीज आ जाती है। भगवान अपने हो जाए फारिक भक्त क्या रहा, भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान कहते हैं भक्तों से कि तुम हमारे को ले लो, हमारे से ले लो, विचार जो कि हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे एक आप चाहिए और मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना है, लेना कुछ है ही नहीं। करोड़पति है, लखपति है, उसका लड़का हुआ पिताजी से रुपये मांगता है तो अलग होता, अलग कुछ मांगता है ना तो अलग होता है, मांगने वाला ही होता है, मांग चाहिए हमारा कुछ नहीं चाहिए, अपना नहीं दे सब कुछ, कुछ मांगते ही नहीं, अपनी कुछ है ही नहीं, हम क्या ग्रहण करें, हमारे में है ही नहीं, हमारी चीज कुछ है, कुछ चीज था, कुछ चाहता तो कुछ ही मिलता है, कुछ भी नहीं चाहता तो सब कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं चाहता उसको सब कुछ मिलता है, मैं भीतर से चाहना कुछ है ही नहीं। सज्जनो बात है बढ़िया, अपने को खाली कर देना भीतर से, एक भगवान के सिवाय कोई नहीं, एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा, एक विश्वास, एक ही बल है, एक ही विश्वास, एक ही आस है, एक राम घर श्याम सातु, मस्त हो जाओ। सजनों इतना बड़ा भाई बल है, यदि वो माप तो ली नहीं, अपना कुछ नहीं, उसका सब कुछ संसार का सब कुछ भगवान का, वो अपना है, अपना कुछ नहीं लेना है, अपना कुछ भी रखोगे तो कुछ ही रहेगा, अरे कुछ नहीं रख रहे, अपना कुछ नहीं, साक्षात भगवान का बल सब मिलेगा। आश्चर्य आयो आश्चर्य कि ये काम कैसे हो गया, ऐसी बात कैसे हो गई, आश्चर्य होगा, अरे हो जाती है भगवान की कृपा से, स्वाभाविक भगवान को जोर नहीं देना पड़ता। काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, हे राम जी काम रहा था मतलब महाराज बनता है, आपका दुख नहीं है, आपको वो जोर दिया, भगवान को जोर दिया था कहीं सुविधा कर दे, ठीक कर दे, तो हमारे कुछ परिश्रम कर, काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, भगवान खेल है, उसे खेल में अपना सब कुछ हो जाता है। सज्जन हो भगवान के आश्रय के समान कोई आश्रय नहीं, अपने को खाली कर दो, अपने को बिल्कुल खाली, हमारा कुछ नहीं, हमारे में हमारा कुछ नहीं, हमारा करके कुछ नहीं है, सब कुछ उसका पे, सब कुछ ही उसका, सब कुछ। हनुमान जी महाराज ने कुछ मांगा नहीं, कुछ चाह नहीं, और राम कर आतुर, भगवान का काम करने के लिए आतुर हो रहे हैं, भगवान का काम मिल जाए तो निहाल हो गए, कोई भगवान का काम हो जाए बस, और अपने कोई योग्यता नहीं, अपने कोई सी नहीं, और बड़े इतना जामवान ने कहा तो उन्होंने कहा तुम कहो तो त्रिकुटाचल पर्वत हो लियो, इधर त्रिकुटाचल पर्वत तीन कुटों वाला पर्वत है बड़ा, उस पर्वत के ऊपर बसी हुई लंका, त्रिकुटाचल के ऊपर बसी हुई लंका नगरी, समझाए तो जो ना ऐसे मत कर रहा है, केवल खबर लेकर आ जाना, सीता जी वहां आए देख जाना, खबर देना तो सीता जी आ, फिर हम जाएंगे फिर बंदरों को ले जाएंगे, उनको लेकर सीता जी बुलाएंगे, राक्षसों पर विजय करेंगे, ये होगा, यही बातें कह दी सीता जी, कैसा होगा भगवान राम जी आएंगे बंदरों को लेकर आएंगे विजय करके यहाँ बोल जाएंगे, यही बात में गई, अपने कुछ नहीं दिखा, अपने क्या गया, अपने उनको भाई नहीं, अरे लंका पर ऐसा विजय किया कि लंका रे में अच्छे अच्छे जो शूरवीर थे सबके दहशत बैठ गई कि राम जी आज क्या करेंगे, एक बंदर आया जिसे मुश्किल हो गई, वे कहते बंदर बंदर नर बंदर आहार हमारा, नर और बंदर तो हमारा आहार है, आप ही आ गए भोजन करने गए प्रस्थने में आ गए, मैं भगत में क्या भूख लगी थी, दांत टूट जाएंगे, दांत खा जाएंगे। एक आया, एक एक बंद आया, ऐसा भाई बेटा सबके बेचने के बड़ी मुश्किल हो गई। अंगद गए, अरे वो आ गया, वो आ गया, वो ही बोल गया, वो सिस्टम चंदाई अंगड़ा अंगड़ा लड़ाई, वो आ गया। तो पूछने क्या पता है, बंदर वही, बंदर वही, अंगद से लग गया, अंगद से रावण का बेटे ने लात थी सामने, अगर पसार पड़ जाए प्राण मुक्त खत्म कर दिया, सब डर गया। वो ही बंदर आ गया, जैसे लंका वही वो आ गया, अब मुश्किल करे। बंदर ने समाचार कहा तो वो तो आया ही नहीं राम जी के पास में, बिना कह लंका वादी भगवान ने कहे ही नहीं, लंका तो ने कहा नहीं राम जी ने, राम जी ने कहा नहीं, राम भगवान ने कहा नहीं, लंका तो ने बात नहीं कही, लंका वादी। तो उसने कहा, त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा कहे कि सपने बांधा लंका जाली, एक बांधा आया जो सपने में लंका जाली, हनुमान जी को धक्का तो बांधनी, तो लंका बांधा कैसे, सपने बांधा लंका जाली, वो राजस्वण संघासन थी, जितने संघासन की सेना थी उसे संहार करके सब गई, वो तो कद लगा चाह रहे हैं, मैं अभी नहीं कह सला हूं, बात निकाल लो सीता जी बैठा है भाई, कहीं को पास लोग से दिए, अब बात दिखा लो। तो रावण कहोगे ना, बांदर ने ममता होती है पूंछ पर, पूंछ आग निकाल दो, भाई सहा है शारद में, वाह वाह वाह ठीक है भाई, अब सामग्री लाने काम हम करते हैं, सरस्वती सहायता कर दी, ठीक तगल भी तगल भी बड़ा लंका कहते हैं लंका में कपड़ा और तेल नहीं रहा, बाकी सब लात मारे, सब यम करे, सब से सब तिरस्कार करे, हनुमान दिए सब बंद हो क्या कर दो, वो आग लगाई छोटा पट्टो में देख लिया, ऊपर जाग रहा है सब समझे, उल्ट पुल लंका सब जाली, बाकी ये जैसे अनाथ आदमी हो, अनाथ का कोई घटना दिया तो क्या करे, वो ऐसा कोई शक्ति नहीं, रावण इतना भारी बलवान मानता था, ऐसा कर दो, यू कर दो, यू कर दो, करो करो क्या कर दे मनो आकाश थे नदी किसानों की बहाय, आकाश से आग नहीं तो नदी जाएगी, सब घर जाए गुजरा कर गया, तमाशा खेल गया, अब लगाओ पूछ आग लगाओ सब जाएगा कूद पड़े समुद्र में, समझ लाल मक्के बंदर होते हैं ना, उनका पूछ देखो कटर में तय होता है, हनुमान जी सब लंका जलाती, चिंता थी जोर कर लंका में, लंका जलाती तो सीता माता जल भी होगा, फिर गया तो ठीक मिल गई, बगीचा बच गया, संतोष हो गया, बगीचे में जाकर नमस्कार किया माँ को, वह रोने लगी कि बेटा तुम्हारे आने से उसको शांति मिली, भगवान की बात सुनी शांति मिली, अब तुम कहते मैं जाऊं तो फिर हमारे तो वही रात हो, वही दिन है, वही दुख है, माँ ऐसे क्या आपको बचा दो, बैठे ले जाओ, भी ले जाओ महाराज के पास में, कि मैं कैसे छू तेने को छू नहीं, पुरुष है ना, ये लवकुश से कम नहीं है। सीता जी के लिए हनुमान जी महाराज लवकुश से कम नहीं है। मैं भी माँ कहते थे, ये भी माँ कहते थे, तो उससे उसको नहीं जी, आपकी घबराने की जरूरत नहीं है, अब भी लीजिए अब भी। सब कुछ बड़े होते हैं, अपना मानते नहीं, अपना बनना नहीं मानते, अपन में क्या हो गया है, चुपचाप बैठे अपन का सुख साथ रहे हो बलवाना, का सुख साथ रहे राम मंद कृष्ण हनुमाना, का सुख साथ रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो कैसे चुप बैठे हो, पवन धरे बल पवन समाना, बल विवेक विद्या निधाना, ऐसे तुम हो। अच्छा अंत में ये कह दिया कि राम काज लगे तब अवतारा, कृष्ण ते भय पर्वताकारा। अवतार चरित्र में नृसिंह देखते हैं, सर फटी फटी गज सर रसूर, जैसे हाथी रे पैर नीचे काकड़ी आ जाए तो क्या दशा हुआ, ऐसे जाओ पर्वत की, पर्वत खड़े हुए तो पर्वत की ऐसी दशा हुई, काकड़ी फटे जो फट गया, ऐसे राम जी कर याद चले तो वृक्ष थे साथ में, उखड़ गए साथ में चले पहुंचाने के लिए। ऐसे बेग से उड़े, ऐसे बेग उड़ गए वृक्ष साथ में गए पहुंचाने के लिए। अरे अपने पहुंचे अंगद में जाऊं पारा कुशल से फिर फिर रहा, अंगद का एक दूसरा नहीं है, अब कौन सा काम जो नहीं हुए जामवंत, जामवंत कहना है संसार में कौन सा काम है हनुमान जो तुम नहीं कर सकते। राम काज लगी तब अवतारा, तो भगवान का बल है वही बल है, अपना बल है, अपना बल तो सीमित होता है, भगवान का बल है वो असीम है, अपार है, अनंत है, उसका अंत आता ही नहीं, मस्त हो रहे मस्त, सब काम करते हैं, सब काम करते हैं परिश्रम कर रहे मस्त मस्त ही सब काम होता है, होता सब राम जी की कृपा से। भरत जी ने कहा कि मेरे मान पर बैठ जाओ, और पहुंचा दो अभी वहां पर, एक बात मन में तो आई कि मान मेरे बार को सहेगा, फिर भी राम जी का भाई है राम जी शांत हो, फिर नमस्कार करिए मैं चला जाऊंगा। सुने जो आपके बल है वही वही बल है, हमारे घर में आपके बल है नहीं हमारे में, तो इस तरह भगवान के भक्त होते अपनी योग्यता नहीं मानते, अपना बल नहीं मानते, अपनी विशेषता नहीं देखती, विशेषता देखती नहीं, कमी रहती नहीं, दो बात होती है, विशेषता अपनी देखती नहीं, हमने क्या विशेषता है बहुत से, तो इस वास्ते अपनी विशेषता मत देखो कि मेरी विशेषता कामा लूटी गोपिका रुबे अर्जुन गई बाण, अर्जुन भी वही थे बाण भी वही थे, कामान लूटी गोपिका लूट लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर सके, वही अर्जुन है वही बाण है, कुछ नहीं, शक्ति तो सब भगवान की है भाई, जब आदित्य के तो ज्योत भाव से अखिलम य चंद्र बसु यु तेज बुद्धि मामको, वो भगवान का तेज है, वो अग्नि का स्वतंत्र वही है। पूछा इंद्र ने कहा बात हुई कि हमारे विजय हुए, हम विजय गए, एक हेमत ही शक्ति पैदा हुई, कचो ये कौन है ले गए तो पता नहीं लगा, अंधेधन हो गई, तुम कौन हो, हमारा नाम मातृश्वर भगवान, हमारा नाम मातृश्वर, क्या करते हो, जगत को उड़ा दो, सबको मर जाए तो सब उड़ा दो, ऐसे तो अच्छा सब जगत उड़ रहा है, एक दिन करके दिया उड़ाओ जहर लगा दिया तसे मरने वाले दिया उसी में चुपचाप आ गए। ये कौन है पता नहीं था। अग्निदेव गया अग्निदेव महान जात वेदा जात वेदा लगन नहीं होगा ब्रह्मांड को जात हुए ऊपर सब इतने गाय होती है लेबल कुछ नहीं कर चुप हो गया पीछे चुप हो आगे बस तो कौन है अगर हम पता नहीं कर फिर हिमाती हिमाचल की बेटी पलट हुई पार्वती जी उसने कह रहे ये परमात्मा है ये आयुष्मा जी कर रहे खंड कर रहे इस बुद्धि को मानते हैं आयुष्मा जी ये भगवान साकार जी और कहते हैं इस कथा को मानते हैं उन्हें सिद्धांत के विरुद्ध करता है तो भगवान की शक्ति हमारा उसे कोई पार नहीं है कहाँ तक कितनी शक्ति है कितनी अपार है सब तरह से अपार है भगवान तिनका नहीं जला गए तिनका एक तिनका तिनका नहीं जला सके इंद्र गण तो अंदर जाओगे तुम दर्शन के लायक भी नहीं है। जैसे महादेव जी के पास पहुंचे नारद जी वे जानते मैं गाना जानता हूँ भैया बजाता हूँ आ जाते हैं गाना जानता हूँ। भगवान शंकर ने कहा कोई सुनने वाला तो सुनो भाई सुनने वाले कोई है नहीं किसको सुना वो गाना अरे तुम सुनने जाए कि नहीं भगवान आवे तो सुने वे समझे भी हाँ गाना आ जाए ऐसी बात है। तो भगवान में अपार शक्ति अनंत शक्ति जो भीतर से खाली कर देता है वह भगवान की शक्ति सब आ जाती है। अपना अभिमान रखता है मैं ऐसा जान रहा हूं भगवान अच्छी बात है अपने कोई है ही नहीं तो भगवान के भक्त होते हनुमान जी की तरह मस्त रहते हैं भगवान को याद करते हैं बस नाम जपते हैं लीला पढ़ते हैं। भगवान पधारे बैकुंठ में तो मैं साथ नहीं चलूंगा मैं तैयार होऊंगा जब तक आपकी कथा रहेगी मैं कथा सुनूंगा कथा राम सरित सुन बेको बसिया राम लग्न सीतामन बसिया राम सरित सुन बेको बसिया रामन सुन रामायण सुन रामायण जहां कथा वहीं हो जा मारे मस्त हो जाते हैं। राम जी को छोड़ दिया राम जी कथा के लिए राम जी की कथा के लिए राम जी को छोड़ दिया साधन साथ मृत्यु लोग में रहूंगा आपकी कथा सुनूंगा तो राम सर सुन गए वर्षिया राम काल कई गए को आतुर तो भगवान की बात सुनते बस। एक बार गुरु जी को भेजा कृष्ण भगवान ने हनुमान को कह दो वो आ जाओ गुरु जी ने समझे नहीं कहीं आ जाएगी बूढ़े सा कहते हैं आ जाएगी वो चले गए गुरु जी से थोड़ा पवन से मन के मन से कई गुना अधिक भेज देगा गुरु जी को वे गए तो आगे द्वारा नहीं पहुंचेगा आगे बैठे हनुमान आगे पर अपने में अब्बल अभिमान अपने में है ही नहीं कि मेरे भी बल है अपना बल माने तो बल को अपना माने तो अपना अभिमान आता है ही नहीं ये तो रघुनाथ जी महाराज की कृपा है वे जैसा कराना चाहे वैसा करा लेते हैं वैसी शक्ति दे देते हैं अपनी शक्ति नहीं अपने कुछ नहीं सज्जनों भाई और बहनों पित्र से खाली कर दोगे एक भगवान के हमने हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ आ जाएगा अपना बल रखते हो, अपनी विद्या है, अपनी बुद्धि है, अपनी योग्यता है, अपनी बल है, तो वह सीमित ही देता है, अपना कुछ नहीं। तो एक आश्रो, एक वर, एक आश विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रो, एक वर, एक आश विश्वास। तो भगवान की आश्रय, भगवान का आश्रय है, वो भगवान का संत थे। संत क्या करते, राम जी, राम जी, ये बड़ा अच्छा महात्मा है, राम जी बड़ा अच्छा लाभ है, बड़ा राम जी, ये बड़े संत महात्मा है, बड़े थे, बड़े त्यागी है, राम जी, ये बड़ा ठग है, ठग ठग है, दुनिया को ठग लगाता है, राम जी, राम जी ठग है, राम जी है भगवान, तो राम जी है बुढ़िया, तो राम जी, हम तो राम जी ऐसा तो राम जी, मैं तो राम जी। ये संतों का स्वभाव, राम जी, राम जी, अपने मोल रहती है। तो दो बात है, दो बात, अपने में शक्ति नहीं माने, अपने खाली कर दे सफा, जब तू जाने थे या कम जाने पर, सब काम भगवान करते हैं, सब काम, एक शुभ काम हो जाते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य, आदमी को इतने जाता है कि ये काम कैसे हो गया, कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, कैसे हो गया, हो जाता है भगवान के पास, हो जाता है, असंभव संभव हो जाए, असंभव। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर, ईश्वर लक्षण हमारे करने में, न करने में, उल्ट फेर करने में, सब करने में समर्थ, उसका नाम ईश्वर है, सर्व समर्थ का नाम ईश्वर है। अपना कुछ नहीं मारते, वो सब कुछ होता है, कुछ मारे तो कुछ ही होता है अपना, कुछ योग्यता होती है, कुछ ही आधार होता है, कुछ ही बल होता है, कुछ ही शक्ति होती है। अपना कुछ मानते ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, अपने तो राम जी है, हमारे तो एक राम जी, राम जी है। गोस्वामी ने कहा ना कि तुम बल बताओ तो हमारा चमत्कार बताओ, कहाँ बताओ, हमारा चमत्कार हो तो ये बात है महाराज, खाली कर दे अपने, अपने भीतर है ही नहीं मान्यता, कोई अभिमान है ही नहीं, हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसी शक्ति हमारे में, भगवान है हमारे। तो आप लोगों से एक कहना है, एक तो भगवान का विश्वास रखो और एक समय का ख्याल रखो, भगवान का विश्वास और समय का ख्याल। शरीर का समय निरर्थक न चला जाए, सब समय भगवान का स्मरण हो, चिंतन हो, शक्ति बुद्धि अपनी कुछ नहीं, भक्ति एक भगवान के चरणों की भक्ति, वह मैं प्रेम उसने भगवान का, भगवान को याद करते हैं। प्रहलाद जी महाराज में यही थी, प्रहलाद जी भगवान को अर्पण कर दिया बस, माँ को कहा, माँ को पति ने कहा कि तेरे बेटे को जहर पिला दे, अब जहर पिला दे माँ के द्वारा बच्चे को, प्रहलाद जी कहते माँ दे दे मैंने पिला दे, कुछ मिलते ही नहीं, तेरा धर्म है पति आज्ञा पालन करना, तेरा धर्म हो जाए, मेरे काम ठीक हो जाए, पिता की आज्ञा पालन हो जाए, अरे बिगड़े तो भगवान जाने, मरे सुधरे तो बिगड़े तो भगवान जाने, अपना अपना अपना कुछ है ही नहीं, कुछ सुधरा तुम्हारा बिगड़े से तुम्हारा बिगड़ा, हम क्या मतलब, हमें क्या मतलब है, सुधर से बिगड़ने से हमें कोई मतलब नहीं, निश्चिंत निर्भय निस्संग, केवल भगवान का विश्वास है, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, मस्त हो गए, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा क्या है, हमारे कुछ है ही नहीं, ये जितने होते नहीं काम, ये सब शक्ति से हो रहा है। संसार भर का काम हो रहा है, बड़ा भारी काम हो रहा है उस एक शक्ति से। उस शक्ति को लेकर हमारी शक्ति क्या चीज हो गई, इस वास्ते भगत लोग खाली कर देते अपने नहीं। कोई तुम्हारे पास शक्ति है, योग्यता है, हमारे पास कुछ नहीं। भगवान ही जो मर्जी जो करो जैसे बची है, अपने का मस्ती आनंद है, मौज है, खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, भगवान की कृपा से होगी। ये बात है भगवान की, अपनी योग्यता सही हो जाए। कोशिश नहीं कर, नहीं कभी न हो नहीं चतुर कहो, मतियन रूप राम गुण गाओ, समूह प्रसाद से होते राम चरित मानर कवि तुलसी कवि तुलसी। भगवान शंकर ने कहते हैं ना तुम अपनो अपने शक्ति नहीं, मान सरित नाम रामचरित मानस, मानस नाम है कवि तुलसीदास, अपनी तरफ कुछ नहीं। अब मैं कवि न हो नहीं चतुर कहो, मति अनुरूप राम गुण गाओ, राम जी गुण गाता। रामायण कई तरह की है, पर तुलसीदास रामायण का जो प्रभाव है वो प्रभाव और में नहीं है। हम भी विचार करते हैं, हम भी विचार करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, कथा करते हैं, कथम आदमी नहीं आते थे। राम जी केवल पाठ करते, केवल पाठ लोग लाखों भी आते, लाखों लोग कलकत्ते में लाख से अधिक, लाख से अधिक आदमी आए। हम सुनाते बढ़िया बढ़िया बात है, दो बात मिली, एक जो संत की तो बाणे, एक गोस्वामी जी महाराज भगवान परमात्मा परमात्मा था। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी, स्वार्थ मिंत सगल जग माही, सुमन परमार्थ न ही। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। गोस्वामी महाराज कहते हैं मति अनुरूप राम गुण गाओ, राम गुण गाओ। बढ़िया से बढ़िया कविता, बढ़िया बढ़िया चीज, दोष नहीं कर दूसरों सहित सखर और कोमल, सखर और कोमल दोष रहे तो दूसरों सहित खड़गा दूषण का वर्ण आता है ना, सहित दोष रहित है दूसरों सहित कोमल वाणी है, कोमल वाणी खर भी है, खड़ग वर्ण नहीं है, खर दूषण है। समझ ऐसी भगवान जी माने तो सज्जनों अपने को खाली करो, हे नाथ अपने अपने क्या है, अपने कोरा अभिमान है, सिवाय अभिमान की कुछ नहीं है मेरा। बीच में देखा जाए अभिमान, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं सज्जनकार हूँ, मैं ये अभिमान। अपने घर की चीज तो अभिमान है, खास घर की चीज और सब है जो बेटा जो उसे सब भगवान की है, सब योग्यता सब भगवान की। इस वास्ते योग्यता भगवान की समझे, पर भगवान समझे, विद्या भगवान की, योग्यता भगवान की। तुम तुम्हारा तुम्हारा तुम जाओ तुम्हारा, हम तो कुछ जानते नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं भक्ति आचार्य है, कहते हैं जानो नहीं कुछ भजन हो, भजन ऊपर मैं जानता नहीं, भक्ति आचार्य है। मैंने अपना मुंह में मान दी नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बात कहते हैं, अपना मानते ही नहीं, अपना कुछ ही नहीं। नखा से लिख दिया पर्वत के ऊपर, शरीर वज्र देह है, दानव धन जय जय जय का विशूर वज्र देह, देह वज्र जैसा तो नक्के समझे जिसका शरीर बदल रहा है तो नक समझिए नक्सर कठो की तरह नखों का मण लेती विचित्र बात है। तो दो बात है भाई, भगवान के परवास और समय की सार्थकता, सब समय भगवान के चरणों में लगो और मस्त हो जाओ। आपका गुण है, आपका यजस है, आपका यश है, आपकी कीर्ति है, आपकी सामर्थ्य है, आपकी योग्यता है, आप सुख सब काम करते हैं, अपना कहता है अपना बल नहीं। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन शांत, ये विशेषता से आज गई ये याद रखो। समय सबका साथ बनाओ और भगवान में लग जाओ, अपना अभिमान मत करो, अपनी योग्यता है परिहरण करो, सबकी योग्यता भगवान की योग्यता है, इसके सामने कुछ नहीं। हमारी क्या चीज है, हमारा कोई बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ पर्वतों को उठा ले गए, गिरिराज पर्वत भगवान धारण किया, गिरधारी गिरधारी ओ गिरधारी भगवान बने, गिरधारी है गिरधर सामरिया गिरधर गिरमाई गिरधर नगर गिरधर गिरधर और वो है मंदिर का टुकड़ा, हनुमान चलते थे टूटा कर गया टुकड़ा, वो गिरियाज होगा गिरियाज भगवान धारण कर अंगुली पर, यू नहीं हनुमान जी लाए उसे टुकड़ा है हनुमान जी लाए बड़ों का नाम होता है, राम जी का नाम हुआ गिरधर, तो गिरधर नाम है तो राशव नाम क्या है कुंभकर्ण चाहते पर्वत गिरधारी और गिरधारी बड़ा छोटा काम करते बड़ा काम होता है हमारा, जिस काम गया सब काम गया। चौहत्तर साल में दर्शन हुई ज्यादा तो बड़ौदा दरबार खुद पावड़ा लेकर गए, काम तो लोगों ने किया ना हुआ ऐसा दरबार खुद आए, खुद आए दरबार पूरा दिन काम काम कर ऐसे ये बात है भाई। दो बात याद रखो, भगवान की कृपा, भगवान का बल, भगवान योग्यता, भगवान का जो कुछ है सब प्रमुख बल योग्यता विद्या और समय के साथ, समय बिता नहीं जा भगवान में लग जाए बस। कितने योग्यता आई, कैसी योग्यता आई नहीं आई भगवान जाने, आप जानो महाराज। सुनाओ महाराज गोविंद। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन प्यावर राम चंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 30 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।